יש לי יום הולדת, הבית מקושט, בלון תלוי על דלת, באווירה שלך. יום הולדת, יום שמח, יום יחיד ומיוחד, יד הושיט אל האורח, ונרקוד ריקוד נחמד. יש לי יום הולדת, עוד שנה עברה, את הכיסא ירים מדד לתקרה. יש לי יום הולדת ויש לי חגיגה, הנה היא מתקרבת, הנה היא העוגה. יום הולדת, יום שמח, יום יחיד ומיוחד, יד הושיט אל האורח, ונרקוד ריקוד נחמד. יום הולדת, יום שמח, יום יחיד ומיוחד, יד שיט אל האורח, ונרקוד ריקוד נחמד. יום הולדת, יום שמח, יום יחיד ומיוחד, יד שיט אל האורח, ונרקוד, ונרקוד, ונרקוד ריקוד נחמד.